در سے فیضان سنت میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، نیز درس کے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اللہ اللہ، درس کی اول تو میرا خیال ہے مدنی پھول یا فضیلت عرض کر دوں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی، شرح الصدور میں یہ روایت ہے، تو یہ وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت یعنی خوف نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو. تو اب یہ کہ آپ نے دیکھا کہ بھلائی سیکھنے سکھانے والوں کے لیے کتنی فضیلت ہے کہ ان کی قبر کو اللہ تعالی روشن کرے گا اور اس کو وہ گھبراہٹ نہ ہو اس کو، سبحان اللہ. تو فیضان سنت کا درس دینا یہ بھلائی سیکھنے سکھانے کا ذریعہ تو ہے، اب یہ ضروری تھوڑی کہ زبانی ہی سکھائے، دیکھ کر سکھا، بلکہ دیکھ کر سکھانے میں زیادہ احتیاط ہے، یہ غلطیاں کم ہوں گی بنسبت زبانی کے. تو اس لیے ہر ایک کو مطلب یہ سعادتیں حاصل کرنی ہی چاہیے. اس کے علاوہ بھی مطلب درس دینے کے یا بیان کرنے کے فضائل ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے. تو آپ فیضان سنت پڑھ کر ظاہر اسلامی باتیں ہی تو پہنچاتے ہیں، وہ سنتیں زندہ کرنے کی تو ترکیب نکالتے ہیں، تو جنت کی بشارت ہے. تو درس سے سستی کرنے والا کتنے بڑے نقصان میں رہتا ہے، نفع میں نقصان. مدینہ کا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے، میرے جانشینوں پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جانشین کون ہیں؟ فرمایا، جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور اسے اللہ عز و جل کے بندوں کو سکھاتے ہیں. سنتوں کے اے مبلغ، ہو مبارک تجھ کو، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ درس اور بیان کی فضیلت فضائل کتنے زبردست ہیں. اب جیسے کہ کبھی میں تحفہ دیتا ہوں، ایک کو تحفہ دیتا ہوں، کئی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، یہاں اعتکاف میں یہ منظر ہے، چینا جھپٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ میرے ہاتھ کے تحفے کی اہمیت آپ کے نزدیک جو بھی ہو، لیکن جنت سے بڑھ کر تو یقیناً نہیں ہے، اللہ تعالی کی عطاؤں سے بڑھ کر تو یقیناً نہیں ہے. تو جب آپ یہ میرا مادی تحفہ لینے کے لیے اتنا شوق رکھتے ہیں اور بھاگتے ہیں اس کے لیے لینے کے لیے، تو جنت لینے کے لیے اتنا کیوں نہیں بھاگتے؟ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اور بخششیں لوٹنے کے لیے اتنی تڑپ کیوں نہیں رکھتے؟ قبر میں روشنی پانے کے لیے آپ کو اتنا پیارا چراغ بس صورت فیضان سنت ملا ہوا ہے کہ اس کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ اور قبر میں روشنی کا انتظام کرو، الحمدللہ. تو اس کے لیے تو آپ اسی طرح ذہن بنائے کہ ہم دنیا کی چیز کے لیے تو دوڑتے ہیں اس کو لینے کے لیے، اب انشاءاللہ ہم اس کو بھی لینے کے لیے دوڑیں گے. تو جو جو اسلامی بھائی درس دینے پر قدرت رکھتے ہیں، جو اسلامی بھائی درس دینے پر قدرت رکھتے ہیں، وہ اپنا ذہن بنا لیں کہ اب انشاءاللہ جل جلالہ یہاں سے اعتکاف سے جانے کے بعد روزانہ دو درس کی پوری کوشش کریں گے. گھر میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے اہل کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ. تو اس کے لیے ایک ذریعہ فیضان سنت بھی ہے کہ اس طرح ان کو سنتیں معلوم ہوگی، انشاءاللہ گناہوں سے دوری ہوگی، تو ظاہر جہنم سے بچنے کا سامان ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو اس لیے مطلب اپنے گھر میں فیضان سنت بسائی ہے, اور میں گمان کرتا ہوں کہ فیضان سنت آپ کے میں سے اکثریت کے پاس تو ہوگی. فیضان سنت کا درس دیتے وقت عام طور پر مطلب ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگ صرف رسم ادا کرتے ہیں درس کی, یہ نہ ہو, بلکہ مطلب مسجد کی ایک طرف ممکن ہو تو جمع کر لیں. تو ایک طرف اگر آپ جائیں گے نا تو مخصوص لوگ آئیں گے جن کو درس سے دلچسپی ہے. اگر کوئی بھی نہیں آتا تو پھر مجبوری ہے, جہاں لوگ زیادہ بیٹھے وہاں بیٹھ جائیں. اور ذہن نصیب کہ بیٹھنے والوں سے اس طرح کی درخواست کرنا آ جائے کہ جن اسلامی بھائیوں سے ہو سکے وہ زانو ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچے کیے درس فیضان سنت سماعت فرمائیں, جن سے ہو سکے دو زانو ہاتھ باندھ کر درس فیضان سنت اے آنکھیں نیچی کیے درس فیضان سنت سماعت فرمائیں, تو انشاءاللہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. اور جب تھک جائیں تو بے شک چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں, ساتھ میں یہ بھی کہنا پڑے گا جب تھک جائیں تو بے شک چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں, تو جو دو زانو ہو کر بیٹھے گا وہ انشاءاللہ توجہ سے سنے گا بھی. اور یوں ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں پالتی مار کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں پالتی مار کے بیٹھتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں یا لکھتے رہتے ہیں. بیان میں بھی بعض اسلامی بھائی چٹیاں لکھتے رہتے ہیں. ہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ لکھنا وہ تو مفید ہے, اس سے تو آپ کو مزید یاد ہوگا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے قید العلم بالکتابہ, یعنی علم کو لکھ کر قید کر لیا ہو تو یہ تو لکھنا چاہیے, مگر اس کے علاوہ جو اسلامی بھائی دعائیں کے لیے چٹیاں اور لکھتے رہتے ہیں نا, تو اس سے یہاں جو بیان ہوتا ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا, پھر ان کو غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہوں. ذرا چٹیاں آگے بھجواتے ہیں جو یہ تو بہت بڑا مطلب بہت نقصان کرتے ہیں کہ جو بےچارا توجہ سے سن رہا ہے اس کے کندھے کو ہلاتے ہیں چٹھی آگے دے دو, وہ بےچارہ بات ادھوری سنتا ہے, ہاں کا نہ ہو جاتا ہوگا, نہ کہاں جائز کا نہ جائز, نہ جائز کا جائز, غلط فہمی ہو جاتی ہوگی. تو اس لیے مطلب یہ ایسی نازک گھڑیاں ہیں, اس میں تو صرف بس سننے والا کام کرے, کوئی لکھنے والا کام کرنا ہے تو بس وہی لکھے جو بولا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہ لکھے, نہ کسی کا کندھا ہلائے, نہ چٹھی آگے بڑھائے, نہ بھیجے, نہ اشارے کرے ایک دوسرے کو, کچھ نہیں, نہ ادھر ادھر دیکھے, تو انشاءاللہ غلط فہمیاں نہیں ہوں گی اور سمجھ میں آئیں گی باتیں انشاءاللہ جل جلالہ. ہمیشہ بیان کے لیے درس کے لیے یہ آداب جو ملحوظ رکھے, اس وقت اوراد وغیرہ بھی نہ پڑھا کریں, جب بیان ہو رہا ہو تو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا تسبیح پڑھ رہے ہیں تو اس کو موقوف کر دیں بلکہ سنیں. اس کے علاوہ مطلب جب درس کے بعد درس سے پہلے مطالعہ کر لیں جو درس دینا چاہتے ہیں اس کا, تو غلطیاں کم سے کم ہوں گی. آیتیں پردے کے بجائے سے ترجمہ پڑھیں, عربی متن کے بجائے بھی اردو کا ترجمہ ہی پڑھیں, اور حدیث پاک یا آیت کریمہ جو کچھ ترجمہ پڑھا اس کی تشریح نہ کریں اپنی طرف سے, یعنی کہ کر کے آپ شروع ہو گئے تو یہ میرا اور آپ کا کام نہیں, یہ ان علماء کا کام ہے جو مطلب تفسیر اور شرح جانتے, ہر عالم کا کام بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.